sreću nisam znao, niću ikad za nju znati, jer s njom sve je izgubljeno, sve što srećo mogu zvati, jer s njom sve je izgubljeno, sve što srećo mogu zvati. Cveća, pa zbog toga nema mira, jer me cveće na nju seća. Pa zbog toga nema mira, jer me cveće na nju seća. Zašto smo je započeli? Ah, prokleta ljubav naša, zašto smo je započeli? Bolje da je nisam sreo, nit video plave oči, ne bi sada tugovao, ne bi bio u samoći. Ne bi sada tugovao, ne bi bio u samoći, ne bi bio u samoći.